بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفدا. بحثی که در ادامه بحث‌های گذشته داریم به این میرسیم که در بحث حجیت ما چقدر میتوانیم جعل حجیت رو سراغ بگیریم در ادله اثبات حجیت. آیا میتوان در بحث اثبات مستحبات و به تعبیر دیگر سنن ما از امری به اسم تسامح در ادله سنن یاد بکنیم؟ ابتدا یک اشاره به مفهوم سنت بکنیم. سنت در برخی تعابیر رایج به عنوان مستحبات مورد نظر قرار میگیره، اما یک معنای دیگری هم داره که با اون ارتکاز دوران صدر اسلام تناسب بیشتری دارد که در اینجا اون مراد نیست. سنت یعنی ما سنه النبی. حالا ما سنه النبی یعنی تشریعات پیامبر که برخی از اونها تا روز قیامت ادامه دارند و حق تغییری برای کسی نسبت به اونها نیست، مگر اینکه برای امام معصوم قائل بشویم. برخی از این سنن نیز ممکن است از سنخ احکام حکومتی باشد. خب پس سنت به معنای ما سنه النبی اینجا مراد ما نیست، بلکه با معنای تسامحی که به معنای به تعبیر دیگر روایت من بلغ به اونها اشاره میکنه با اونها ما کار داریم. به طور نمونه صحیح هشام ابن سالم از امام صادق علیه السلام فرمود: قال من سمع شیئا من الثواب على شيء فسنه كان له اجر ولم لم يكن على ما بلغه. ممکنه به شما خبری برسه که امری رو دارای ثواب معرفی کنه و شما به اون عمل کنید، بله این اجر و ثواب به شما میرسه، ولو اینکه ممکن است این نقل اشتباهی باشد. و سوال این است که این روایات آیا جعل، آیا استحباب و حجیتی رو جعل میکنن یا نمیکنن؟ موضوع حجیت ما گفتیم که مطلق خبر نیست، حالا در یا اخبار ثقه یا اخبار عادل است، اما در بحث احکام غیر الزامی و مستحبات این صحبت رو میتوان مطرح کرد، گاهی اوقات مطرح میشه که موضوع حجیت مطلق خبره. در ادله که ما آوردیم دیدیم موضوع حجیت مطلق خبر نبود، خبر ثقه بود، خبر عادل بود، اما با توجه به چنین روایت و مزامینی صحبت از این میشه که موضوع حجیت در این موضوعات عامه مطلقه، ولو اینکه خبر ضعیف باشه و دل سندیت قوی نداشته باشه. خب پس ما بعد اینجا ببینیم چه احتمالاتی در این روایات وجود داره. مرحوم شیخ سعد رضوان الله تعالی علیه 4 احتمال رو از یکدیگر متمایز میکنن و پس از اون به ذکر فرق این 4 مورد، 4 احتمال میپردازن. احتمال نخست این است که بگوییم بر اساس این توضیحی که گذشت، اگر بگوییم چون این مزامین روایی جعل حجیت میکنن برای مطلق خبر و برای ولو برای اخبار ضعیف، اخباری که سند اونها دچار اشکال است، اینجا به این معناست که جعل حجیت برای مطلق بلوغ و رسیدن روایت به ما میکنند. این یک احتمال. احتمال دوم پس ان تکون فی مقام جعل الحجیه لمطلق البلوغ. احتمال دوم این است که استحباب واقعی نفسی اینجا جعل شده باشد، انشاء شده باشد، ولی به عنوان ثانوی. هنگامی که این روایات به شما رسید بر در فرض بلوغ به مکلف، در واقع به عنوان ثانوی این انشاء استحباب واقعی شده باشد، چنان که جعل احکام ثانوی به صورت واقعی است، حکم ثانوی یه واقعی است، یعنی مثلا مستر حکم واقعی دارد ولی در فرض اون موضوع و در فرض تحقق عنوان ثانوی، و میدانیم که عناوین تشکیل دهنده موضوع اند. عنوان اولی موضوع است، اون موضوع بدون لحاظ عوارض. اما همون موضوع اگر با لحاظ عوارض باشد، به تعبیر دیگر عناوین ثانوی اینجا عارض شده باشند، موضوع تغییر پیدا می کند. اون موضوع اولی به ما هو و این که معروض برای عناوین ثانوی هستند، در این صورت حکم دیگری خواهد یافت. اینجا نیز بگوییم که این روایت انتکون فی مقام انشاء استحباب واقعی نفسی علا طبق البلوغ به وصف عنوان ثانویان، نه به عنوان اولی، کنه اون احتمال قبل به نوعی جعل حجیت رو ممکن است حالا تعبد بگیریم، یا ممکن است به جور گونه دیگه تفسیر کنیم. احتمال سوم این است که ارشاد به حسن عقلی احتیاط باشد. احتیاط این است که شما به این روایت عمل کنید، نه اینکه این روایت جعل حجیت بکند. میگوید به هر حال احتیاط نیکوست، مفهوم از این روایت حسن احتیاط باشد. اون احتمال چهارم این است که به خاطر مصلحتی در خود وعده دادن، شارع وعده مولوی کرده باشد. ان تکون وعدا مولویا لمصلحه فی نفس الوعد، نه به خاطر مصلحت در متعلق. خود وعده دادن این میتواند داره مصلحت باشد، نه اینکه مصلحت رو در متعلق اون موضوع ببریم. متعلق اون حکم رو داره مصلحت جدیدی معرفی کنیم، برخلاف اون استحباب واقعی نفسی. ولو کانت هذه المصلحه هي ترغیب فی الاحتیاط به اعتبار حسن عقلا، البته این مصلحت میتواند در همون احتیاط باشد، ولی این یک وجه چهارم است. خب این چهار احتمال چه فرقهایی با یکدیگر دارند؟ احتمال اول که گفتیم جعل حجیت برای مطلق بلوغ باشد، یعنی یک حکم ظاهری است، یعنی جعل حجیت تعبدی می کند، نه جعل حجیت، یک حکم ظاهری برای در حالت بلوغ و رسیدن یک خبر مبتنی متضمن ثواب جعل می کند. اما احتمال دوم چی؟ انشاء استحباب واقعی است، بنابراین جعل واقعی در این شکل گرفته ولی به عنوان ثانوی. احتمال سوم که ارشاد به حسن عقلی احتیاط بود، بگوییم اینجا حاوی اعمال مولویتی نیست. اما احتمال سوم و چهارم چی؟ متضمن جعل حکم نیستند، یکی ارشاد بود یکی وعده بود، چون که مربوط به متعلق حکم نبود، مربوط به خود جعل. خود جعل در واقع کنه مصلحت داشت، خود وعده دادن مصلحت داشت، وعده دادن مصلحت داشت، نه اینکه این روایت میگوید خبری همین که به اشتباه هم خبری با خبر ضعیف ثوابی به خبر ضعیف هم به شما رسید، خداوند جعلی طبق این خواهد کرد، که بگوییم شبیه تصویب می شود. نه، تصویب نیست، حکمی جعل نمی شود، بلکه وعده‌ای داده می شود. حکمی اینجا اصل استحباب نیست، به خاطر این موضوع وعده‌ای داده می شود. خب پس در مورد این فرق ها و الفارق بین هذه الاحتمالات الاربعه من ناحیه النظر واضحون، فال احتمال الثالث یختلف عن باقی فی عدم تضمن اعمال المولویه به وجهن، فقط ارشاد به حسن عقلی احتیاط بود. خب پس اعمال مولویت به هیچ وجه در اون وجود ندارد، صرفا بیان حکم عقل نسبت به احتیاط میکنه، حسن عقلی رو مورد تاکید قرار میدهد. اما دو احتمال آخر اخیر، یکی همین ارشاد به حسن عقل، یکی وعده مولوی، این دو نسبت به اون قبلی این تفاوت رو دارن که فی عدم تضمن ما جعل الحکم، این دوتا حاوی جعل حکم نبودن، نه وعده دادن جعل حکم بود، نه ارشاد به حسن عقل. اما اون دو، اون حکم اول و دوم، جعل حجیت برای مطلق بلوغ و انشاء استحباب، اونها جعل حکم داشتن، به رغم این که تفاوتی هم داشتن، اولی جعل حکم ظاهری بود، جعل حجیت ظاهری بود و انشاء استحباب به نحو واقعی بود، که البته این در این صورت چون که به نحو ثانوی نیز جعل شده، خارج از کتاب باید بگوییم که مشکل تصویب نیز شاید پیدا نکنه. چرا؟ چون که تصویب متضمن این بود که همون حکم اولی کنه تغییر پیدا کند. اگر به عنوان ثانوی باشد، قاعدتا باید بگوییم این مشکل تصویب نیز در این رخ نخواهد داد. این نکته رو شان تحلیل نفرمودن، فقط به بیان فرق بسنده فرمودن. خب مسئله بسیار مهمی که در اینجا وجود دارد و مرحوم شهید سعد به اون پرداختن این است که این احتمالات چهارگانه چه آثاری به دنبال دارند. می‌فرمایند که دو احتمال اول و دوم، یعنی اولی که جعل حکم ظاهری می‌کرد و دومی انشاء استحباب واقعی و جعل حکم واقعی، اینها مبرر افتای به استحباب هستند، یکی به نحو ظاهری یکی به نحو واقعی. پس اگر این احتمال اول و دوم رو قبول کنیم، مجتهد میتواند فتوا بدهد به استحباب اون حکم. البته اینجا میبینیم مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشان میفرمان این چهار احتمال فرقی ندارند. نتیجه چه خواهد بود؟ یعنی که مبرری برای افتای به استحباب نمیتوان داشت. این دو احتمال نیز مانند احتمال سوم و چهارم هستند، با اونا تفاوت ندارند. خب اما خود مرحوم شهید صدر میفرماید احتمال اول ولکن و اما الاثر العملی لحاظ الاحتمال فهو واضح ایزن از لا یبرر الاحتمالان الاخیران الافتای به استحباب بل استحباب بینما یبرر احتمالان الاولان ذالکه، اون دو احتمال اول اجازه افتا به استحباب میدن. ولکن یقد یقال کما ان سید الاستاد انه لا ثمرت عملیه یختلف به موجب الاحتمال الاولان لانهما معن یسوقان الفتوا بل استحباب ولا فرق بینهما فی الاثار، با هم لن ثمره عملی ندارند یختل که معن لنما معن یسوقان الفتوا بالاستحباب، چون میگن میتوان استحباب رو از دل اینها در آورد ولا فرق بین ما فی الاثار ولکن تحقیق. خود مرحوم شهید سر میفرمایند احتمال اول برخلاف احتمال دوم میتواند باشد. ثمره دو سه تا ثمره بیان میفرمایند. ثمره اول میفرمایند بر اساس احتمال اول و دوم یه تفاوتی ما در ناحیه میبینیم که خبر ضعیفی اگر بیان استحباب بکنه و از اون طرف خبر ثقه نافی استحباب باشه، اما اگر ما حکم ظاهری رو قبول کنیم، اینجا اینها تعارض پیدا خواهند کرد. چرا؟ چون که این هم میگوید که این خبر، این حکم وجود دارد، این فعل استحباب دارد، خبر ثقه نافی آن است. خبر ثقه خب حجیت خاص خود رو دارد، اینجا این خبر استحباب آور ضعیف است، ولی چون ضعیف است بنابر قاعده تسامح در ادله سنن این باید حجت باشد. نتیجه این خواهد بود که تعارض حاصل خواهد شد. اما اگر احتمال دوم رو بپذیریم، تعارضی نخواهد بود، چون که این به عنوان ثانوی خواهد بود، اون به عنوان اولی خبر ثقه نفی استحباب میکنه، این به عنوان ثانوی خبر استحباب رو مورد اشاره قرار میده. ثمره دوم بر اساس احتمال اول و دوم تفاوت خواهند داشت. اگر ما هیچ بگوییم که خبر ضعیف دلالت بر وجوب بکنه، آیا میتوان حکمی از دل این در آورد؟ بر اساس احتمال اول خیر، اما بر اساس احتمال دوم که به عنوان ثانوی بیانگر استحباب بود، میتوان اثبات استحباب کرد، ولی احتمال اول میگفت خبر ظاهر، حکم ظاهریه و هیچ حکمی از دل اون در نمیاد. از تحقیق وجود و ثمرات عملیه یختلف موجب الاحتمال الاول عن الاحتمال الثانی خلافا لما افاده مرحوم آقای خویی. ثمره اول که عرض کردیم، ان یدل خبر ضعیف، خبر ضعیف علی استحباب فعل و خبر ثقه علی نفی استحبابه. اینجا وقت تعارض فاذا بنا علی الاحتمال الاول، وقت تعارض و اذا بنا علی الاحتمال الثانی فلا تعارض. جملات اضافی رو دیگه نمیخونیم اصل نکته. حالا این تیکر رو بخونیم. لان الخبر الضعیف الحاکی عن الاستحباب لا یثبت معدا لیعارض الخبر النافی له، بل هو به نفسه یکون موضوع الاستحباب واقعی مترتب علی عنوان البلوغ. خود این موضوع استحباب قرار میگیره، ول بلوغ محقق و کون و معارضن لا ینافی صدق عنوان البلوغ فیثبت الاستحباب، چون که موضوعش بلوغه. خب رسیدن این خبر و بلوغ این خبر واقع شده و بنابراین موضوع برای حکم تحقق پیدا کرده. و همینطور ثمره ثانی، ان یدل خبر ضعیف علی وجوب شیئن، در یک احتمال، این که در احتمال اول دلالتی نداره، حکمی نداره، لا شک فی ثبوت الاستحباب، در احتمال دوم لانه مستاق لبلوغ ثواب علی عمله، اما علی الاحتمال اول فلا یثبت شیئا. خب چرا اینجا ظریفه؟ لان اثبات الوجوب بالخبر الضعیف متعذر لعدم حجیتی فی اثبات الاحکام الزامیه، این خبر ضعیف است و نمیتواند خبر الزامی رو اثبات کند. و اثبات الاستحباب بهی متعذر ایضا لانه لا يدل عليه فكيف يكون طريقا و حجتا لاثبات غیر مدلوله. او این خبر ضعیف دلالت بر الزام میکرد، خب خبر ضعیف چگونه میتواند الزام رو به دست بیاره؟ نمیشه. نه پس اثبات ایجاب میتوانه بکنه، چون که این قاعده که نمیگفت الزام رو ایجاد بکنه، فقط میگفت ثوابی داره، اما بر محتواش دلالت بر استحباب هم نمی کرد، پس این هیچ حکمی رو استفاد ایجاب نمی کنه. لانه لا یدل علیه فکیف یکون طریقا و حجتا لاثبات غیر مدلوله، مدلولش نبود که اثبات کن. اما اگر بر اساس احتمال دوم این روایت رو تفسیر کنیم، اینجا فرق میکنه. خب و این نکته رو عرض کنیم که تکمیل بکشه، چرا حکم هیچ حکمی رو ثابت نمی کنه؟ ممکنه کسی بگه که اینجا ممکنه جامر رو که ثابت کنه. میفرماید نه، اثبات الجامع بین الوجوب و الاستحباب به این متعذرون ایزن لنه و مدلولون تحلیلیون للخبر فلا یکون و حجتن لاثبات اندمن یرا که سید لسا انه حجیت الخبر فی المدلول تحلیلی متوقفتن علا حجیت فی المدلول المطابقی به کامله. اگرم بخوایم جامع بگیریم باز نمیشه بگیم دلالت داره. چرا؟ چون که این جامعه یه مدلول تحلیلیه، اینش نبود، تحلیل شده بود. و حتی مرحوم آقای خویی این که نسبت به این قائله این رو نباید بپذیره. چرا؟ چون که باید طبق مبنایشان هم اول باید اون مدلول مطابقیش حجت باشه تا این مدلول تحلیلی قابل پذیرش و حجیت باشه. اما اینجا که مدلول تحلیلی، مدلول مطابقیش به صورت کامل که حجیت نداره، نمیتوانیم این نتیجه رو حتی بر مبنای آقای خویی بگیریم. بنابراین نقل دلالت محتواش دلالت بر وجود دارد، اما چون که سند ضعیف است به درد نمیخورد. دلالت بر استحباب هم که ندارد، دلالت بر جامع هم نمیتواند بکند. چرا؟ چون که مدلول تحلیلی است که نمیتوان این رو اثبات کرد. خب ثمره سوم، ثمره سوم این است که ما اگر بخواهیم یک حکمی رو طبق این ما به دست بیاریم، تا یه زمانی ثابت میشه. اگر مثلا خبری ثابت کرده باشه تا ساعت 10 این استحباب وجود داره، بعد از ساعت 10 آیا میتوان استحباب رو، اون حکم رو استصحاب کرد؟ اگر خبر داله و این خبر، این مصداق ابلاغ خبر ضعیف باشد، میفرماند بنابر احتمال اول امکان استحباب استصحاب وجود داره، اما احتمال دوم نمیتوانه اجازه بده که اینجا استصحاب جاری بشه. از ثمرت الثالث ان یدل خبر ضعیف علی استحباب الجلوس فی المسجد الی طلوع الشمس مثلا الان نحو لا یفهم منه ان الجلوس بعد ذلک مستحب اولا. محتواش تا زمان خاصی رو دلالت میکنه، بیش از اون دلالت نمیکنه. خبر ضعیف است، ولی آیا ما میتوانیم استصحاب بکنیم بقای اون استحباب رو؟ اگر به نحو حکم ظاهری جعل شده بیان باشد، جعل حجیت برای مطلق بلوغ باشد، بله اینجا میتوان استصحاب کرد. و علسانی لایجری، چرا؟ لنه او مجعولون به عنوان ما بلغهو ثواب و نلی. خب این ما بلغهو دیگه زمانش تمام شده و هازا مقتوع الارتفاع لاختصاص البلوغ به فترت ما قبل طلوع. خب نکته نهایی بعد از اینکه این تفاوت ها رو ما گفتیم، کدام یک از این احتمالات رو بتوانیم بپذیریم؟ خیلی اشاره مختصری فرمودن، فرمودن این احتمال اول خلاف ظاهر است، نمیتوان گفت این جعل حکم به نحو ظاهری میکند و جعل حجیت برای مطلق بلوغ میکند، لذا التزام به توسعه این حجیت در باب استحباب رو ما نمیتوانیم بپذیریم. چرا؟ چون که خلاف ظاهر است. و مهما یکن فلا شک فی ان الاحتمال الاول مخالف لظاهر الدلیل کما تقدم فی الحلقه سابقه، فلا يمكن الالتزام به توسعه دایره حجیت الخبر فی باب المستحبات. مهم این بود که ما ببینیم آیا میتوان توسعه حجیت خبر داد یا نه در مستحبات، بر این اساس که احتمال نخست را کنار بنهیم میفرمایند که خیر نمیتوان. ثمرات مختلفی هم ذکر شد. خب بحث بعدی که قسمت اولش رو شروع میکنیم، بحث پس این دو مرحله از این بحث قبل نیز تمام شد و به پایان رسید. ما قرار بود مصادیقی که برای وسائل اثبات صغرای دلیل رو عرض کردیم. وسائل اثبات وجدانی ستا بود، وسائل اثبات تعبدی رو نیز تمام کردیم. طی دو مرحله این رو به بحث پرداختیم که دایره حجیت اخبار و اصل حجیت اخبار مرحله اول، مرحله دوم در تحدید دایرش بود. پس از این بحث ما، پس بحث دوم در کتاب اثبات و صغرا دلیل شرعی بود. بحث سوم شروعش در این است، البحث الثالث فی حجیت ظهور. ما با حجیت ظهور داریم. ابتداعا مرحوم شیخ صدر میفرمایند به اقسام دلالت. دلیل شرعی رو میفرمایند چند گونه میتوان یاد کرد، چند قسم دارد اقسام دلالت. یک قسم این است که دلالت دلیل مجمل باشد. قسم دوم این است که نص باشد. قسم خب مجمل چه نوع دلالتی دارد؟ مجمل این است که مدلول اون مردد است بین دو احتمال و دو امر یا بین چند امر و اینها همه در هم عرض هم هستند و یکی بر دیگری رجحان ندارد و به تعبیر ایشان متکافئ هستند در نسبت خود به این دلیل. دلالت هر کدام از این دلیل نسبت به هر یک از این محتملات برابر است و متکافئ. اسم این دلالت رو ما میگذاریم اجمال و مجمل. این مدلول مجمل خواهد بود. اما اگر یک جانب متعین باشد، یک مدلول متعین ما داشته باشیم و احتمال دیگری به عنوان بدلون نباشد، ما به این دلالت و به این مدلول میگوییم نص. در برخی از موارد نیز میتواند قابلیت هر دو را داشته باشد اما احتمال یکی بیشتر باشد. بنابراین اگر متکافئ نباشد و احتمال یکی بیشتر باشد و ظهور عرفی داشته باشد، ما به گونه این قوت رو ببینیم که به ذهن ما منطبق شود و سرعت بگیرد، یکی از دو احتمال و سه احتمال و با سرعت بیشتری به ذهن بیاد. این رو میگوییم دلیل ظاهر. توضیحی که در مورد دلیل مجمل باید بدهیم این است که دلیل مجمل چه اندازه برخوردار از حجیت است. در اثبات اون جامع مجمل میتواند حجیت داشته باشد، ولی به اینش به شرط اینکه این جامع قابل تنجز باشد. بنابراین اگر اون جامع قابل تنجز نباشد نمیتواند حجت باشد. پس حد اکثر میزانی که میتواند برخوردار از حجیت باشد این است که جامعی که بین احتمالات وجود داشته باشد و قابل تنجیز باشد. خب سوال، آیا میتوان گفت که این تنجز و تنجیز این بیان مجمل بتواند مخدوش شود؟ آیا قابل مانعی میتوان از خارج برای اون سببی برای مقابله با تنجیز اجمال سراغ گرفت؟ مرحوم شیخ سعد در اینجا به چند مورد اشاره میفرمایند. یکی این که اما به تعیین المراد من المجمل مباشرتاً، به صورت مستقیم مراد از مجمل رو ما از بیرون معرفی کنیم. این به صورت صراحت بیاید جلوی یک احتمال رو بگیرد، از تکافو درآورد و اون رو از اجمال خارج کند به صورت مباشر و مستقیم. دومین سبب این است که یکی از دو محتمل رو نفی کند. فانه به ذمه الى المجمل یثبت کون المراد منه المحتمل الاخر. یکی از دو محتمل رو که از مورد تردید خارج بکند این زمیمش می شود به بحث و ثابت می کند که مورد دیگر محتمل است. سبب سوم این است و به مجمل آخر مردد بین محتملین و یعلم به ان المراد بالمجملین معن معنن واحد و لیس هناک الا معنن واحد قابل لهما معن فیحملان علی. یه مجمل دیگری ما داشته باشیم که بین دو تا محتمل مردد باشد و ما میدانیم که این دو تا مجمل در این مورد یکی هستند و یک معنا بیشتر ندارند و یکی از دو مجمل بر دیگری حمل شود. اگر یک مجمل بر مجمل دیگری که میدانیم یکی هستند حمل شود، این هم میتواند از تنجیز ساقط شود. نکته و سبب دیگر این است که دلیلی بر اثبات یکی از دو محتمل قائم شود و یک در واقع از تردید بیرون آورده شود. و این کان لا یکفی لتعین المراد من المجمل فی حالت عدم تنافی بین المحتملین ولکنه یوجب سقوط حجیت المجمل فی اثبات الجامع و عدم تنجز. مهم برای ما بود که این جامع از تنجز بیفتد. سوال ما این بود که چه اسبابی باعث سقوط جامع از تنجز می شود. در اینجا اگر ما ساب دلیلی داشته باشیم که یکی از دو محتمل رو تایید بکند ولو اینکه از اجمال خارج نمی شود کل مجمل، اما باعث سقوط جامع از تنجیز و تنجز می شود. لأن تنجز الجامع بالمجمل انما هو لقاعدت منجزیت العلم الاجمالی و لهذه القاعده لها ارکان اربعه، که یک رکن از اون اینجا می بینیم ساقط شده. بنابراین جایی حیث ان احد المحتملین اذا ثبت بدلیل فلا يبقى محظور في نفي المحتمل الاخر بالاصل العملي المؤمن. یه طرف رو ما برد می‌داریم تعیین میشه، اون طرف و اصل عملی میتونه برداشته بشه و اون جامع در مجموع از منجزیت بیفته. این چند وجه برای سقوط جامع در مجمل. بنابراین برمیگردیم اصل نکته که مجمل در اثبات جامع حجت است مگر اینکه سببی بیرونی یکی از این اسباب مذکور باعث بشود که جامع از حجیت و تنجیز بیفتد. نکته آخری که در این بحث اشاره میکنیم در مورد نص است. نص، خب معلوم است که باید به نص عمل کرد، اما آیا این لزوم عمل از باب تعبد است، تعبد نسبت به دلالت آن، یا نه از باب دلالت نیست؟ میفرمایند که نه، وقتی که نص احتمال دیگری در اون نیست، عمل به محتوا و مضمون این از باب تعبد نیست. ولا فلا شک فی لزوم العمل بهی ولا یحتاج الی تعبد به حجیت الجانب الدلالی من اذا کان نصا فی المدلول التصوری و المدلول التصدیقی معا. و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه.